dara war nga ko ca watax mu ne bala ñaari soxna it non la muy wakasa azawjatani hatta yadkhulaha jami'an hindab nil qasim lu qasim mom neena bu de ñaari soxna li fe ñaan yep dugut du tax kenn ci fasé bu de ñaari jami li fe ñaar yep dugut du tax kenn ci gore hamlan li kalamihima hala karahati timahihima fiha lima yahsulu baynahuma min at-takhasum ay japp ne liko nakali moy ñu bok fa tassé ci kër ga ndax seenu xolon seenu jappante kon kenn ci dugure du tax dara wal ko ci wa khala ashab ta'tiqu ad-dakhilatu faqat li ihtimali an al-murada in dakhalti ya fulanatu fa anti khurratun wa in dakhalti ya fulanatu fa anti khurratun ashab mom neena ku dug rek ci ñoom ñaar dal di wara gore ndax day melne ci manami la bëgg wax ne ko yow di mi wax ak kenn ki dong ne ko yow mi bo duggé gore nga wala bëti ko wax ak kenn ko yow mi bo duggé gore nga loolu ñu ñaan la japp wa hatta ka gore na bi nafsi milki ci jëm ko momel ga al abawani yari wajuri wa in halawa ak donte kaw na ñoom ñaar day bëgg tuddi ñi nga xamne mëno leena mom tax bu mu ñaam day bu mu toroxte te ñi waro leen toroxal sto leen di momi dal di gore ka ci jëk moy nday ak bay ko xamne mom na nday mba bayam rek dal di gore fasas bam ko momé lay dal di gore du aajo atakam di atena gorel na leen atax sala bi ne benef ci nit ki mo fa la yahtaju li hukmin halal mashhur yaari waju nak mën nañu nek ay mam wala ay mamat sax lolu jublu ci en halawa wal waladu ak dom wa in saful ak donte sufena manam sa dom muy gor muy jigen ci yam ak donte sa lamba sa tar sax watax mo ci andi wa in safula ko ci mom rek mu daldi gore ka binti niki dom bu jigen nenañ su waxon li bintin amna sax yax yo xamni mo ci nek li bintin ko defé mu del ci wa in safula ji muy donte sax da sufi melni day ci seut bo xamni dom bu sa dom bu jigen ko jur lolou du ko tay gore kon jappal ne sa dom ba sa sa don tax sa du bayiko ci dom bu jigen la ak lu mu sori sori rek bokk mom yu gore wa akhun ak mbokk bu gor wa ukhtun ak mbokk bu jigen mutlaqan lu man di dewe manam ko xamne sa mbokk lu muy gor muy jigen ak lu yeen man di bok soko momé rek mu dal di gore mo xam day ak bay ngeen bok mo xam bay do ngeen bok mo xam yaay do ngeen bok wa khale salaamu mu ne wala ya'tiqu bihi awladu ikhwati wal akhawati wala al-a'mam wal 'ammat doomi mbokk yu gor yi ba doomi mbokk yu jigen yi mom nga mom len du tax ñu dal di gore fi sasa yow ñok seeni bay wala seeni yaay patay bay bu ndaw wala bajjan patay mom ko tax mu dal di gore fi sasa ni jaay wala ndaw ju ndawit non seen doom itam non yow ñu mom mo len kesse dal tax ñu dal di gore fi sasa wa in bihi batin ak donte ci may la aw sadaqatin wala saraxe aw wasiyat wala denkané néna donte sax dañ ko may ndey mo bayam ba kenn ci ñi nga wax ba dañ ko sarax kenn ci ñi nga wax ba da am ko denkané so fi bayiko sama jaam bi dañ mako joxal diw te diw bi wax na buñ ko sétlo jaam bi ñukoy jox buñ ko joxé fekk na muy ndeyam ba bayam ba kenn ci ñi aw su boba né du ko té goré in halé won dem yëg na al mu'ti aji maye ji wa in lam yaq walaw lam yaqbal ak donte nangut mom ka ñuy may mo bi nga xamne moy maye donte wor na ko ne kimi bëgg may dom la ci kim koy may te su ko maye mu gore it du te su koy may rek mu dal di gore mom ma ñuy may bu bañe duma nangu it du te koko gore wala jublu ci walaw lam yaqbal wa wala uho kilifte ak kilifte bam nak la ho ñal nako manam bu la maye ko xamne ki sa yo ko moy mu dal di gore la ko maye bam gore itam yaay mom kilifte ko donte nangu won may gayit te won wax ni ñak yeen nga dute gore gi am kon kilifte ko ya koy mom wala yukammalu def ko matli fi juz'in ci ab xaj lam yaqbal hubub nangu ko kabiru mak su fekkene su fekkene mom da wax ne jam bi day mayna la ab xajam ba saraxna la ab xajam ba waxna ni sama fi bayiko nañ la jox genn walam te fekk ne yow koke mi wax fi tolu ni sa yow ko moyum dal di gore dena sa yow nango may gi ba fa sa yow nango may gi te fekk ne yow magum jëm nga mu meuna wey bopam kon xaj ba nga xamni mom nga nango dañ lay forcer ba ca def tam nga dal di koy gore te do ko sañu bañ ndax nga nango may gi li wax fi nak moy lam yaqbalu kabirun bu fekkone legi nangu won may ga nak waw kon ken la wax ne la xaj bi nga xamni gore wutit lay forcer legi melne bu fekkone kene ko mom faaw ñu xeyma ko nga fay xeyma jengir xaj bi ci listam gore dedet mo li wax moy nangu ko way nak jappal ne bu fekkone nangu won nga ko mom nangu won nga may gi mom day la wax na faaw nga matali ko lepp gore aw qabiluhu wala nanguko walidu sakhirin kilifa gone aw lam yaqbalhu wala nanguko sax ana bu fekkone daño may gone ba ñu sarax ko ba ñu denkaane ñeel ko xajuk jam bo xamne kuko set xale bi mënu ko mom suko xale bi momé rek mu dal di gore xale bi mën ta nangu nak waye kilifa am nangul nako ba kilifa am gantul nako ñoo ci ya jamono yi patay mo li wé suñu bokk genn walu wo gi ñu maye mom day gore waye duñ wax kilifa xale ba ne ko legi faaw nga agale ngorel gi lab kilifa ga mom lu ko nangu nangu sax ak nangoo ak gantoma ci yam du tax mom ñu ko bi nga xese nangu xaj bobu faaw nga taxaw ci ñu agale xaj bi ci dess moy tam gore dedes am la saraba tambale ci in wahaba aw tasaddaq aw asabi jus in min al abawaini wa man bahdahuma liman ya'tiquha lahu bi nafsi milkihi fala yukammalu al hitqu fi hibatin aw sadaqatin aw wasiyatin fala yukammalu al hitqu fi hibati aw sadaqati aw wasiyati jus in min al abawaini wa man bahdahuma lam yaqbalhu shakhsun kabirun rashidun ويعتقها له الجزء فقط ولا يسري في باقي رقبته ومفهومه أنه إن قبله يكمل عليه وهو كذلك فإذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه وإن رده فروي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن الوصية تبطل لوحني موي مغني bako ko ne sama fi bayiko sama xajub jambi dañ mako joxol diw te fekk diw momé dom la ci jambi koku neena bu fekke ne diw momé mag la te gantu genn wal gogé dong moy goré waye du tax ñu ne ko nak genn wal goré wut ya koy matu mu def fekke nang won nak ene bu fekke nang won na mom nang won na dink manam bu fekkone bi waji ne mayna la kenn walu jambi ba saraxna lako mom mi nga xamni mom lañ may mag la te teewul nanguna waaw kon koku dañ koy wax ne ko kon le genn wal gi la may mom gore na genn wal gi nga xamni mo de ci faaw dang koy motli moy dañ koy xeyma nga fay ko mu dal li gore bu fekkone denkaani bala nak mom lay wax na malik neena bu fekkone waji da wax ne diw mi so fi joge nañ ko jox genn waluk sama jambi fekk ni jamb boowe bayila ci ki bi waxna nañ ko ko jox kon mom momu doom ji bu fekke nangu na denkaani bo ko ko wax di ko xane ko a kon ka dañuy xeyma lepp nga fay ko fekke nak legi nangu wul denkaani bo nak kon denkaani bi lepp yaqku te wol nak waqala ibnul qasim iza raddahu hataqa dhalika ash-shaqsu faqat lim ci tag nak aw qabilahu walidu saghirin aw lam yaqbalahu min lin tuh kolam dum moy ki nga xamni mom lañ may lu bok ci ab jam ba ñu sarax ko ko te mayu ñuko lepp day gone xamni mën ta nangu kilifa mo koy nangul ba mu gantul ko koku na neena kilifa am nangul ko may gi ak kilifa am gantal ko ñoo ci am lutax ndegam bu xale bi momé lolé ñuko may mbaa lolé ñuko sarax mu daldi wara goré bu ko kilifa am goge nangulé may ga al mu gantal ko ñoo ci am lutax ñu ne ko genn wal gi la moytit dañ koy xeyma nga fay ko ana dañ koy fay ci al xale bi dedet dum ci mën doon mom xaal bo nga xamni mom lañ ko may kep moy goré ba xaj bañ ko sarax ba xaj bañ denkané ñal xalé bi tax mune fala yuqawamu baqihi fi mali saghiri la bi irsin du tiagne ci don aw shirayn wala jënd néna ko xamné la ko taxam mom kenn ci ñi nga wax dañu ak don ba ak jënd bam ko jëndé di waxalé té fekk na mu war ko daynu bor su baba goré ga dom manam tay ñi ñu waxon ni ko ci mom mu goré su fekké la tax nga moko mo la don mba ak jënd taba yalla dogalé nga jënd ko mba nga don ko da fekk yow nga amé bor yo xamné bo fayé domata sax mba bo fayé da ca yëm ak kon néna bo momé ñi ci donu ba jënd goge du tax kenn ci goré ndax fessas dé dal sar ci bor yu bari yo nga amé bëgg wax né la yahtiqu al abawani wa man ba'dahuma in malakahum man ya'tiquna alayhi bi irsin aw shira'in wal halu anna man tajaddada milkuhu ala man dhukira bi shira'in aw irsin alayhi daynun muhitun bi malihi yafi bi kon fa yubahu الرقيق المورث أو المشترى في وفاء الدين الذي على الوارث أو المشتري عند ابن القاسم فلا يستقر ملكه عليه حتى يعتق عليه جوج واخ لا دموت نيغا خامل نيكو تي مومو دال غوري لا نيكو تي خامل نكو دونون باغا جندكو واي فك ني بار غاي بور باغا خامل بو فاي دوماتال كون نينا تي دال ديل جام بوبو غا موم da koy dugal ci bor bo rek ben bu melne dafa romb rek yalla ben rek moko mom ci taxut fi yow dara bu muy wara gore wa bil hukmi gore na ci atab atakat ba in hamada dem tayna li feyni ñel ak ñaawal bi raqiqi ci ab jaamum aw raqiqi raqihi wala jaami jaamam neena su fekke da nga def lu ñaaw wala nga metital sab jam ba sa jamum jam kon da nga gore waye gore gi ataka be koy atté faaw du ci mëna ñak awli wala di saxirin wala awli wala di wala jam bo xamne ñel na dom saxirin du ndaw da jublu aw bi raqiqin li wala di saxirin su fekke ni jam bi momoko waye sa dom bi ndawako mom sa dom jo xamne xale la momom jam bi nga dal li waxu nak metital jamba def ko lu ñaaw koku batay kon day dal di gore ndax saal ay dom ju ndaw mo saalal ben lay sala bi sa tagne ci awi safihi fekkone jam bi momoko waye sa dom ja nga xamne legi moko mom safihu la sa yoyep yow mi bay bi bo waxo metital ko da lay wax ni la legi ni jam mom gore te yow nak nga fay xayma ji sa dom jojo de moy fa yuqawmu halih in kana mushiran wa illa fala yuqawmu halih ana so wa male dal lañ koy xayma su hekel nak wo malo de su ko xayma di lako gal in hamadan dem tayna fahilam moy ghayru safihin kudul aji desedi wa habdin ak kudul jam wa zimmin ak kudul kuñu fasal wala re do bisni ci am kema neena ki nga xamne mom bu metti tale jambi wala bu ñaawal ko jambi ñu gorel ko safihu bokku ci safihu mom bu defé jamm yu mel noni tax ñu gorel ko habdu non la ab jamm bu amé jamm ni mom dal def jamm bobé lu metti wala lu ñaawé tax ñu gorel jamm tax fatam tilul habdi bi habdihi lahun batay simbi yeufeur bu fassal na le mu am jaamu bo xamne simu la ni mom kon ñew ñep ay yeufeur lañ mom niko mom dal likoy metital du tax ñu ko rel ko waye nak mom simu bu amone jaam bo xamne julil la wol pati gulay dal koy metital mbaamu ñaawal ko so baa mu ñu ko rel ko watax ibnu harabata neena tamsilu zimmi bi abdihi almuslimi yujibu hitqahu alayhi وفي تمثيله بعبده النصراني قولان لأشهب ابن القاسم وزوجة أكد الصهمة ومريض أكد الأجتوات في سائد الصلوس كي أجي أبي صلوس معنى أمكو أخبني كي داي صهنة أبرم جكر ولم يكو توات تواتي فاتو خام غدين كي تيسوبون ديكو ci lumay ab sunusam kon nak bu metti tale ab jaamam ñoom ñaar kenn ñoom ñaar ñi kenn ku ci metti lu sab jaam dañuy xet ba xam sa jaam bi tolo nak sab sunus ba yes nako nit su fekke jaam bi nga metti tal tolo nak sab sunus ba yes nako kon bang ko metti tale dana gore waye bu fekke ne legi ku set jaam mu ab sab sunus kon koku goreel yobale alali jaamur ndax ne gam soxna ci mom dañ ko may ne ko sab sunus kep nga saña soppandiko te jambi ep na sunusu alalam kon ku gore lepp jambi ma nga yobali ak jeukar ja ki nga xamni mo tawati fatu itam degam jambi mu metital ep na sunusu alalam ku gore lepp jambi te melni kon ma nga yobali len ci alali way doni lol motax kon layam ci sunus ba rek lol la ko ci gore waye la ci sunu du gore awli waxna fa in kana zawjatan aw maridan mathala bima zadat qimatuhu ala thulusi fala ya'tiqu alayhi wa madinan ak kunu lebal ko xamne kitam legi da gaddu ay bor bu metti dale ab jamam buñ gorele jamb ngir lolu dal di xagn borom bor yi alal motax kon ken du gorel jamba motax fa in kana madinan bima la wafa lahu bihi fatamsiluhu lahu wala lay misal nak lan moy metital ab jam ka khal hi zuhurin diki buddi we manam dindi we am ci lo xamne tay ko metital ko tax wala ñaaw ak metital la waqathi ba'd udhunin ak dag len nopp tay ko waxu songu ko dag len nopp ngir defal ko ñaaw ak metital ko lolu ciati bobu la bokku aw jassit wala dag len yaram waxu dag dara ci yaramam ci la bokku aw sidin wala bañ am nga legi wex nga waxon ka xal hi zuhurin buddi wex la waxon we dindi wew fi nak bañ bi tam non la fekke da nga dindi bañum ci lo xamne ya ko tay djublu ko ci almetital lolou kon almetital la aw sahliha wala ak xaccam bu jele am ñeug man am xacc di ci xacc bañu jambi bu bañ ba yaqku way bu bëgg ba amatu ndariñ am da ko djublo metal rek motax mu def ko lolo kon lolo ak metital la atti bi war na ci ñoo aw xarmi an fil wala khat bakan su khatte bakanam batay lolo ak metital la aw halqi shahri amatin wala wat kawaru jeber rafihati bi ay jekati ko daraja aw lihiyati tajirin wala sikibu ab commerçant su fekke ni jaamu bi day jaamu jeen bo xam bu am tar la bu ko wate bam defum nel lol ak metital la ak ñaawal la waye neen mom du tax mu war ca gore neen dal lol patay bu rekke ne jambu gor la bu amé daraja bo xam dal manam day wé nek commerce la di jëfale té nit ñi bu waté ci mom manam borom jambu war ci kim bi lolou patay min ak metital la waye momi da wax ji gëna wër moy lolou du ko tax gore addu so xiy da wax ni lakinal mu'tamad annahuma la ya'tiqani bihi fa kana al awla an la yadhkura halqa ma dhukira من أمثلة المذلة لهودهما لأصلهما في زمن قليل أو اسم وجه ولا ناس كنم بنار تيسورة أنا أبو أمي بجام بكوت المندر قطح مجل أو سورة ناس كو تكنم لولو أمتي تلا كو خمنا كون ناس غصب جام تكنم كناس كو سورة رك xamal na kon jambal nga wara gore la xeyri ji waxu dul kanam su fekke dafa jël sawara ñaas ci ab jamu waye ñaas ko ci kanam nga fa su baba kon du ko taxa gore am la misale kawas mi zirahihi fala ya'tiqu bi fekkone la fek ab loxom ci xassab bam ñaas ko ci ak sawara ngir def ci famikaay am nga fofu kon du kanam ngi neen kon du gore wa fi khayriha nek na ci lutul sawara nak fi itam yu ci kanam nga bolé ci xawlaani ñaari wax manam bu ngi sakal ab jaamu mandar ga da ko def ci kanam nga waye defu ko sawara neen legi da jël lu melni ndox ci ñu def rek am lu ko xotté ba kanam nga xotté ko mu def ci ñulal ko ndax xalmé ko ci lool da melni am nañu koy tartar lo sax lu melni nak kon ndax dess nako jappé metital mo war ca gore wala des ko ko jappé ba des ko ca gore amna qawlani mom la addu soxi di jema tank di waxna wa hasiluhu an al wasb bin nar idha kana mujarrada alamatin fala yakunu mutlatan sawa'un kana fi wajhi aw ghayrihi wa amma in kana kitabatan zahiratan aw kana ghayra kitabatin wa kana mutafahishan fa in kana fi wajhi fa huwa mutlatun ittifaqan wa in kana fi ghayrihi fa qawlani adh-dhahiru al-musannif annahu ghayru mutlatin wa madhhabu al-mudawwan annahu mutlatun wa huwa ar-raji wal khawlu wahjan li sayyidi yalna sangba fi nafi al-hamd ci dak tayga bu sang bi defé jambi lo xamni ni metti na sang bi wax ni waye tay mako won djublu mako won manam da ngay ko bëgg lu ko ñaawal taxutoon yalla ko da tobe mo am rek jambani akay lolou djublu won kon neen waxi sangaba lañu gëm japp ni tayuko djublu ci won ñaawal gi la fi hiqim du jageen ci gorel bi malin ci al bu ñu xëccio ñoom ñaar nak sanga du wax ne da ko gorel ci mu tax ma alal jambani deede dama gorel non rek waye teguñu ko ci kaw jannal juma ko wara jox ko yoy jaman waxi jambi lañu gëm japp ni ko gorel rek waye tewu ko ci jannal juma ko wara jox o bil hukmi dana bor dana gore ci atté kat ba jami ho lepp jambi in a taqadem gorel na jusan ab xaj ci mom wal baqi te mbir mom aji dess ja la ho ñal na ko mom aji gorel ci ñena sa yo gorel len sab jam xale te dess ja ko mom nga gorel len la bay len la yoon lay forcé ci lepp day gore benen yoon da koy agal benen lepp gore kan baqi ni ki bu dessé li xeyri ci ñal ko dul mom ni ki neena bo gorelé len ab jam da fekk na nga bokko kenn batay sarté yu ci bëgg tek bu ci dajé dañu dalli wax jaag mom lepp gore te yow nga rambursu ñu ko bokkal seen wal sant bi mu jëk tuddu nak moy in dafa handem jinna al qimata qaymaja yow ma ho ci bisub atte ba dafa jublu yow mal hukmi dafa bëgg wax minha an yadfa al qimata bil fi'li li shariki yow mal hukmi manam bëgg ko atte kat bi atte ko yokkat bi nga gorele sa walu nga wara rabbu fi ñe ndax jambi lepp gore lay tax gore ga gal ci yosam te du ci mëna del tu gannaaw moy mel bitiku fay ñeñe seen xeyma ba agal manam fay ñeñe seen walu ba agal lo limité ki moy bu fekkone att kat bi xeyma won na bané ko nangam nga wara rabbu fi ñi la to ni rabbu ci ñeñu far jamb ci bopu faatu kon duñu wax waji gore lon len di jamba ne ko legi ne xoss nañ ko atté li jambi faatu da ngay fay ñe seen wal dedet wax ji gëna wor rek moy kenn duko waral dara ci yoy jamono motax sara bu waxna wa alayhi فلو حكم بالتقويم ولم يدفع الثمن ثم مات الحبل فإنه يكون مبهضا ولا يلزم الشريك بدفع ما قويم به لأنه لم يعتق عليه وعندما نصحنا in dafa al qimata yawma ho jidal mom wax ni gëna yor moy bokku ci sarti resna baye ba ag ci woomal gëlem ci duga tek te moy mëna fay ñoñe seen wal bobu dal mo gëna yor ab sart la waye bi mom wax ji gëna yor do ab sart otax bo xolé ci sarabu li mëna hadha daif wal mu'tamadu anna dafa al qimati laysa bi shartin fil itqi ko in kana ak ndem nek na al mu'tiq aji gorel ja musliman di abjulit aw habdu wala jambalon abjulit sa ñaar du mo yow bi nga xamne ya gorel len jambi nga di julit ba jamba nga gorel lenum doon julit waye bu fekke ni sheikh mirim ñep ay yefur lañ dañ leen di bayyi rek li fe ñew ci ñun nenu atenu nenu atelen ñu wax dara kon aji gorel ja mo bo xé nek julit yoy jamono man nam sawun kana shariku wal habdu muslimin aw kafirin aw ahaduhuma musliman wal akharu kafiran batay aw kana habdu musliman wal mu'tiq kafirun mawitam sawun kana shariku musliman aw kafiran wa huwa kasalik ibn al qasim aji gorel ji dal ba jambam gorel aji gorel ji len jambi ba jambi gorel len nañ ci ken doon julit wala sat la ci batay wa in aysara ak ndem womal na biha ci xeyma ja sartu ñettel bi moy kana bi nga gorélé lenn jami ta fek nga bokko kenn nga am womaluk mëna fay koko walam su boba kon ay dali xeyma lepp nga fay koko aw lu ba'dha wala ci lennum fa muqabiluha kon aji tolok xeyma jam man rek fa muqabiluha kon aji tolok lam man ci xeyma ji rek lay fay manaw su yekene ki nga bokal jambi yow gorel nga sawal ñu sét nga waron ko rembourser wala way mëno lepp amna lo ci man ci rembourser way mëno lepp dañuy sét la nga ci man rek nga rembourser lola su ko defé lola lool da kay goré la dess nak mom dig jam batay ben kenn nga ko sékkalon ku ne am genn wala gorel nga su genn wala waye bañ sét lool lañu wara rembourser ke xaj ba nga man kon day melni jambi ko defon ñent xaj ñetti kaar yi goré na moy ñaari nga gorélon muy sa genn wal ak li nga mëna gaddu ci rembourssement ke ko defé kon ñetti kaar yi goré na ben xaj bay dess moy ben kaar ba wala waxta aw ay sara bi baqdiha wa aqsara bi baqiha fa yuqawwamu halihi muqabiluha ay muqabilu qimati allati aysara biha min hissati sharikihi wa yabqa baqiha raqiqan li sharikihi wa fadalat tamudas an matrukil muflisi walis lañuy bayel aji sisiru moy ko bari baru bañu sisiru ko aw neena itam buñ dé sét ba xam mën nga rembourser sem det dañuy sét ba xam ku sét li nga amé ñu bayel la ci dundup ay fan yaak sa njabot ndax nga mën doon sisiru nit dess nako bayil lo xamni ni dana ci meuna jappandiko ay fan bo na sofandiko wat dañuy xet nak legi ko la bayel lu tol nonu ba nopi nak la ca dess ndax man na fay ndax man na rembourser ki nga bokul ak jambim nit waw lañu wara bayel ku ñu sisu nak mom la sala bi waxna wa taqaddama annahu yutraku lahu qutuhu wa nafaqatu alwajibatu alayhi li zanni yasarihi wala lisan yusratihi kon jappal ni mom mi nga xamni mo gorel len jambi ta fek mu bokko kenn buñ ko beugé rembourser lo ki ko bokko la dañ ci xer ba xam nak buñ ko bayilé li mën ta ñak ci mu déssé ko né la mi ko don ci sur tay ndax lamuy mën ci gannaaw ba dama mëna rembourser koko am dét su fekké lay dess dama mëna rembourser koko nak kon lolu jambi doro gore waye bu fekke ni ngi ko xewon len la lay man lepp lu ko man ko lu tolo la man rek ci rembourssement bu ma gore da def nak mom doonu jaw wi wa in hasala an dam amna hitquhu ak gore lam bi ikhtiyarihi ci tanam bok na ci sarte itam yi tax bo gore le len jambi ñu war la forcer nga matli lepp ba mat gore dang ko gorel doon lo ciowrew ab sart la ci ki dang ko jënd bañu may la ko nga nanguko bañu sarax la ko nga nanguko yu demé non waye la bi irsin du ciagne ci doon sa ko ni mom nga mom lenn jamba ak doon ko waral doon ci obari woko kon kan la force ci faaw nga motliko qatah min la in warisa jus aman ya'tiqu alayhi bi nafsi milkihi fala yalsamuhu hitqu baqihi manam tay bu fekkone amna ko ñi mirage am ci jamm bo xamne wala am nga ci lo ci mom xamne lol doon gi mala ko ci momale tutax ñu wax la ne la dem nga mom nga dara ci jamm bi dañuy xeyma walu ki ngi ko sekkal ki wara mom lu ci dess yow nga fay ko te lepp jamm bi gore doon te sax fi doon ni yow koko boko momal mu gore tutax ñu forcé ci lol ndax momel gi ci gore woko wa in ibtada andem wa in ibtada ak ndem sosna al hitqa gorel ga bokku na ja sartiya gorel gi ya ko ñëk def ma gorel gen gorel gi ab xaj ci jamm bi ya ko ñëk def ay fekkone kenn ñëk na la wo def ba nga fekkan lennum di gor def na ko lek moy la in kana waxu mu ndem fekkone mu nekk